ครงการอุทยานธรรมบูชาคุณหลวงพ่อพุทธานิโยเป็นโครงการที่พัฒนามาจากโครงการฐานิยานุสรณ์สถานอุทยานธรรมปฏิบัติซึ่งคณะศิษยานุศิษย์นำโดยพระครูคุณสารสัมบันสมานชิตตมาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสัทธารวมได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2543โดยได้เริ่มรวบรวมทุนในการก่อสร้างไว้จำนวนหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากยังขาดความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะด้านทุนทรัพย์จึงสามารถดำเนินงานได้เพียงการปรับปรุงกุฏิของหลวงพ่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์บริขารซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จไปประมาณ 70% บัดนี้คือปีพ.ศ.2553หลวงพ่อได้มรณภาพไปแล้วเป็นเวลา10ปีเศษจึงควรที่พวกเราคณะศิษย์จะร่วมแรงร่วมใจช่วยให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงเพื่อให้เป็นแหล่งสืบสานมรดกธรรมของหลวงพ่อวัดวะภูแก้วเป็นวัดแห่งแรกที่หลวงพ่อสร้างไว้ด้วยความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้หลวงพ่อจึงปรารภอยู่เนืองๆว่าวัดวะภูแก้วจะเป็นที่สุดท้ายของหลวงพ่อวัดวะภูแก้วได้รับการจารึกไว้ในคำขวัญของอำเภอสูงเนินว่าแดนธรรมะวะภูแก้วกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติเมื่อปีพุทธศักราช2542และกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้เป็นศูนย์เผยแพร่ศิลธรรมของกรมการศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2550มีการอบรมพัฒนาจิตเยาวชนข้าราชการและภาคเอกชนต่อเนื่องมากว่า20ปีปีละกว่าหมื่นคนโครงการอุทยานธรรมบูชาคุณหลวงพ่อพุทธานิโยประกอบด้วย 1. โบกธรณีธรรมเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปเหมือนขององค์หลวงพ่อ 2. ลานธรรมขนาด500ตารางเมตรในบรรยากาศร่มรื่นท่ามกลางสวนป่าและขุนเขา 3. พิพิธภัณฑ์บริขารซึ่งแวดล้อมด้วยสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันไม้ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยพุทธและแก้วหลากหลายชนิดขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีวัดวะภูแก้วเพื่อโครงการอุทยานธรรมบูชาคุณหลวงพ่อพุทธานิโยธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนมิตรภาพนครราชสีมาเลขที่บัญชี666-2450-150กรุณาส่งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์มาทางโทรสารหมายเลข044-211-899เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจและอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านโครงการขอมอบวัตถุมงคลซึ่งหลวงพ่อพุทธได้อธิษฐานจิตไว้ก่อนมรณภาพผู้บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเหรียญนวโลหะรุ่นปัจฉิมอธิษฐาน1องค์ซึ่งมีอยู่แค่100กว่าเหรียญเท่านั้นผู้บริจาค500บาทแต่ไม่ถึง 10,000 บาทจะได้รับเหรียญหรือพระผงรุ่นอื่นๆที่หลวงพ่ออธิษฐานจิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526ถึง 2,541 ตำนานเหรียญรุ่นปัจฉิมอธิษฐานหลวงพ่อสั่งให้สร้างหลวงพ่อออกแบบเองอธิษฐานจิตก่อนมรณภาพประมาณ3เดือนวันหนึ่งประมาณปีพุทธศักราช2537หลวงพ่อได้เรียกข้าพเจ้าเข้าไปพบและสั่งว่าไปสร้างรูปเหรียญหลวงพ่อไว้แจกเด็กๆที่มาอบรมที่วัดวะภูแก้วเพื่อเป็นที่ระลึกข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยได้ยินหลวงพ่อสั่งให้สร้างรูปเหรียญสักทีมีแต่คนโน้นคนนี้มาขออนุญาตจัดทำซึ่งท่านก็อนุญาตบ้างไม่อนุญาตบ้างข้าพเจ้าได้กราบเรียนว่าไม่เคยสร้างพระสักทีแล้วจะทำได้หรอหลวงพ่อหยิบเหรียญรุ่นหนึ่งให้ดูแล้วบอกว่าไปทำที่เจ้านี่แหละเขาทำสวยดีจากนั้นท่านก็จัดการออกแบบให้เสร็จโดยแจกแจงรายละเอียดว่าทำรูปร่างเป็นเสมาคว่ำด้านหน้าทำรูปหลวงพ่อในท่านั่งสมาธิด้านหลังมีธรรมจักรพร้อมทั้งจารึกธรรมะว่ากุเลเชษฐาปัญจายิโนซึ่งแปลว่าผู้เคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เจริญแล้วก็หยิบไม้บรรทัดมาวัดเอากว้างเท่านี้สูงเท่านี้นะ ข้าพเจ้าได้จัดสร้างเหรียญดังกล่าวคราวละ 10,000 เหรียญบ้าง 5,000 เหรียญบ้างไว้แจกเด็กๆตามที่ท่านสั่งไว้หมดเมื่อไหร่ก็สร้างเพิ่มท่านก็เมตตาอธิษฐานจิตเดียวให้ทุกครั้งจนกระทั่งรุ่นสุดท้ายหมดไปเมื่อประมาณปลายปีพุทธศักราช 2541ข้าพเจ้าไม่กล้าสร้างเพิ่มเพราะเห็นว่าช่วงนั้นท่านอาพาธหนักแล้วแต่ท่านอนุญาตให้ทำเพิ่มอีกข้าพเจ้าจึงตัดสินใจทำเพิ่มอีก 5,000 เหรียญหลวงพ่อได้เมตตาอธิษฐานจิตให้เป็นครั้งสุดท้ายประมาณเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2542ก่อนท่านมรณภาพ3เดือนลงชื่อดร.ดาราวัลย์เด่นอุดมผู้บันทึก